Niye insanlar sorgulama alanını genişletirler? Çok dar daire. Problemi kendilerinde çözseler problem çözülecek. Elin alemi muhasebe memuru gibi. Aklından geçer. Şu da tökezlemişti, şu da kapaklanmıştı, şu da hayattan bir kase zehir yudumlamıştı. Şu da çekmişti, çekiyor. Daha çekecekleri var. Bütün bunlar hesap alanı genişletme demek. Hesap alanı genişledikçe hesapta sizin tutturmanız gerekli olan noktayı tutturma şansınız azalır. Elden geldiğinde merceklerin güneşe tutulduğu zaman yakacakları belli bir noktada, hararet teksifi gibi. Sen belli bir noktada esas teksifi himmet edeceksin. O zaman problemi çözme şansın daha güçlü olur, daha artar. Hem de kendini daha iyi okursun. Önündeki bir kitap ve zaten onu okumakla mükellefsin. Sağından, solundan, önünden, arkandan, altından, üstünden. Hasmın, ezeli hasmın, Mefisto. لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنْ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَلَيْهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Önden gelirim, arkadan çarparım, sağdan sokulurum, soldan vururum. Ve dolayısıyla çoğunu şükürden uzaklaştırır. Seni bildikleri, gördükleri halde birer nankör haline getirir, diyor. Şimdi önü kullanman lazım, göz vermiş, bak. Göz ucuyla sahneyi ya aşina etmen lazım. Bir araba kullanıyor gibi. Çünkü kendini kullanıyorsun. Yol alıyorsun. Bir yere varmak istiyorsun. Ve çok kasımlar içinden geçiyorsun. Hepsinden sıyrılman lazım. Bir gözün ucuyla da sol tarafa bir nigahı aşina kılmak lazım. Sonra aynı zamanda arkayı temaş etmek lazım. Feraset. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önü çok iyi okuyordu. İyi görüyor. Sağı iyi biliyordu. Solun hilelerine karşı da çok aşinaydı. Arkayı da iyi görüyordu. Önü gördüğüm gibi arkayı da görürüm buyuruyordu. Bazıları Kadı Yaz gibi Allame-i Marif, Ali Rahmetül Ufran Hazretleri Efendimizin arkadan iki tane küçük gözü olduğu da söyleniyor. Haşa ve kella. Efendimiz bir hilkat garibesi değildi. O bir hilkat harikasıydı. Her şeyle mükemmeldi. Dört gözü yoktu. İki gözü vardı. Ahsen-i takvimin ölçüler üstü bir mümessiliydi. Fakat o ya Allah'ın göstermesiyle görüyordu. Eğri büğrü yamuk yumuk safları seziyordu. Ya Allah gösteriyordu veya fevkalade gelişmiş hisleriyle arkada olup biten şeylere de vakıftı. Dolayısıyla o bütün güç ve kuvvetiyle sağı da kontrol ediyordu, solu da, önü de arkayı da kontrol ediyordu. Bütün tehlike yollarını kesiyordu. Şeytanın canına tak demişti. Uzaktan sadece düşmanlığını icra ediyordu. Ebu'l-Leys Semerkandi Tembihül Gafili en son bahis şeytanla münazara bahsi var. Orada sorulan sorulardan bir tanesi. Dünyada diyor senin en çok nefret ettiğin kimdir diyor Efendimiz ona. Sen diyor. Çünkü onu çatlatırcasına bir duruş içinde. Kıvamında bir duruşu var ki böyle bakınca ya önden giremedim buna, sağdan çarpamadım. Yani yaptığı şeyleri ona iyi gösteremedim demektir. İnsan önünü biraz görür de ileride ne olacak, başıma neler gelecek. Sizin dediğiniz gibi rabıtayı mevt, rekaik, ileriyi görme, ahirete göre işlerini, hesaplarını yapma. Öngörüşlü bir insan olarak hayatını götürme. Sağdan gelen şey o da yine tehlike. İnsanın iyi şeylerini sık sık insana hatırlatması. İnsanın kendi güzellikleriyle insanı meşgul etmesi. İnsanı gurura, kibre sevk etmesi. Riyaya sevk etmesi. Sumaya sevk etmesi. Çok aşinaydı ve yol vermiyordu oradan da. soldan doğrudan doğruya tehlike olarak geliyordu. Ne kadar mesavi ahlak varsa, maasi varsa, hatiat varsa, o her gün şu duayı okuyordu: Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşrik vel mağrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thevül ebyedü minel denes ve asilli bil mai ve selci vel barıd. Allah'ım benim hatalarımla benim aramı iki kutup arasındaki rakamlarla ifade edilmeyecek kadar uzaklaştır diyordu. Mağrib, meşrik mesafesinde uzaklaştır beni diyordu. Bu temkinin ifadesi, teyakkuzun ifadesi, titiz yaşamanın ifadesi ve katiyen nefs-i emmareye itimat edilmeyeceğini kavramanın, o mevzuda arkasındakilerini tembih etmenin, ikaz etmenin ifadesi diyordu. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thevvle vyedü minedeniz. Kirlerden bir elbisenin pak su ile, gök sularıyla, içinde kirecin bilmem karkerin olmadığı sularla nasıl yıkanır, arınır? Ben öyle arındır. Semavi arınma kurnaları altında temizleyerek beni hiç kir ulaşmamış gibi mahiyete asliyeme ulaştır diyordu. Titiz yaşıyordu. Dolayısıyla soldan gelen şeylere karşı da yine setler vardı. Kale, bir iç kale, iç kalenin içinde bir iç kale, surlar, surlar, surlar, aşılmayan surlar kaftağı gibi. Ve şeytanı çatlatır bu. Bediüzzaman öne ne mülahazayla bakıyor. Ölüm, ölümden sonra dirilme. Arkaya bir mazi, mezar ekver suretiyle değil. Büyüklerimizin, sultanlarımızın, ruh ve mana köklerimizi hazırlayanların tahtgahı olarak bakıyor onlara. Ve onlarla besleniyoruz biz. Biz Yahya Kemal ifadesiyle kökü mazide bir atiyiz. İleriye böyle ümit bahşedici şeylerle görüyorsak esas geçmişte onları yaşamışız. Geçmiş öyle güçlü bir referans ki şahlandırıyor bizi. İleriyi de öyle bir gülistana çevirebilirsiniz. Gül devrine çevirebilirsiniz. Çünkü bir kere olmuş da bir şey yine olabilir. Bir dönemde bir Ebu Bekir devri, Ebu Bekri, Ömeri bir gül devri yaşanmışsa bir kere daha yaşanabilir Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü olmuş bir kere. Mümkünattan demektir bunlar. Ve oluyor, emsalini göstermiş. Emsali olan bir şeyi yakalamak düşer bize. Madem var bu ve bunu göstermesi, geçmiş o bakımdan bizim için çok önemlidir. Geçmiş gelecek masal hep eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Bu materyalist bir mülazanın ifadesidir. Geçmiş de bizim için şanlıdır. Gelecek de inşallah şanlı olacak. Ve onun şanlı olması şeytan tipinde bütün mefistoların ümidini kesecek. Üstten gelecek gailelerden Allah'a sığınırız, bilemiyoruz. Tepeden gelen şeyleri önleme. Orada da Hazreti Rahman-ı Rahim'e sığınırız. En uğtale diyoruz. Ve na'udbike en uğtale. Biz mütekellim-i gayr söylüyoruz. Efendimiz en uğtale diyor. Neye mütekellim vahde ile söylüyor onları? Mütekellim-i gayr ile söylemiyor. Kendisi masum ve masum olduğu halde hususi vallahu yahsimuke minen nas, o muhkem kalenin içinde bulunduğu halde, teminatçısı Allah olduğu halde sığınmak suretiyle gösteriyor ki herkesin o ölçüde sığınmaya ihtiyacı vardır. Ben sığınıyorsam bu ölçüde teminat olmayan insanlar yüreklerini çatlatırcasına Allah'a sığınma mecburiyetindedirler. Gözlerini kullansınlar, kulaklarını kullansınlar. Neye sırt dönülür, neye dönülmez? Neye karşı lakayt kalınır, neye karşı lakayt kalınmaz? Bunları çok iyi değerlendirsinler. Ve mutlaka tek teminata güvenmesinler. Bir teminat daha, bir teminat daha, bir teminat daha. Çünkü kayaların başına, zirvelere, şahikalara tırmanan insanlardan daha yüksek, daha ülvi ve her zaman devrimli ihtimali olan zirvelere tırmanıyorlar. Şu fani dünyadan vesvaya toprak aleminden, fena aleminden baki aleme tırmanıyorlar. O kayalara tırmanan insanlar bir oraya halat bağlıyorlar. Güçlü bir halat. halatın sağlam bağlanmasına çok dikkat ediyorlar. Ellerine eldiven takıyorlar. Ayaklarına kancalar yerleştiriyorlar. Değişik koordinatları değerlendirerek orada düşmeye karşı 10 türlü mülazaya alternatif teminat ve güven esasını nazarı itibar alıp böyle tırmanıyorlar. Tırmandığınız yer oradan daha hafif değildir. Çok önemlidir. Ve şeytan gibi bir hasmınız var. Sizin o urve-i vuska diyeceğimiz fakat istemseke bile urvetil vuska lenfisamela sürekli onunla oynayan, onda sizi sarsan, düşürmek için elinden gelen her şeyi yapan bir eleddi hısan diyebileceğimiz can alıcı hasımlar hasımı bir düşmanınız var. O adeta hayatının gayesi biliyor onu. Sizi yoldan çıkarma. Bir adamı yoldan çıkarma. Çıkaramazsa içine tereddüt atma. İki insanın arasını bozma. İki kardeşi birbirine düşman etme. Karıyı kocasından ayırma. Karının gözünü bir başkasına düşürme. Kocanın gözünü bir başkasına düşürme. Bu türlü marifetlerle avenesi, hempaları yanına geldiği zaman onlara inanın plaket veriyordu. Onları ne ödülü dünya çapında diyorlar? Nobel. Nobel ödülü. Nobel ödülüne aday gösteriyor onu. Nobel ödülü veriyordur onlara. Onlar da tabii işlerini biraz da iştiyakla yapıyorlardır. Unutmamak lazım. Böyle hasımlar kadrosu içinde onlardan sıyrılarak kayalara tırmanmadan daha zor bir iş bizi bekliyor önümüzde. Her sabah, her akşam Rabbime sığınmadan edemem. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn ve a'udu bike Rabbi en yahtur. Hems, lems, nefs, tesvil, tezyin. Bunlar hepsi onun işleri. Burada demek ki en önemlisi hümeze, hemzi ki ondan sığınıyor. Ve a'udu bike Rabbi en yahturun. Onlar huzuruma gelme ve benim bulunduğum atmosferde bulunma, ondan da sana sığınırım. Demek ki bulundukları yerde onlar şerare üretiyorlar. Demek bulunduğun atmosferi kirletiyorlar. Huzurlarına karşı bile teminat altında olman lazım. Neden öyle bir hasmı Allah Celle Celaluhu musallat etmiş bize? Karşımızda öyle güçlü bir süper güç orduları var. Salıyor insanlar üzerine, orduları var yani. Çin orduları, Hind orduları, Amerika orduları, donanmaları, filoları halt etmiş onun yanında. Üzerine salıyor. Öyle çaresizlik içinde naçar kaldım. Ona sığınacaksın ki nagah o da aça bir perde ve derman ola her derde. Yoksa o hassasiyeti gösteremezsin. Bir yönüyle güçlü bir hasmının bulunduğunu tezviliyle, tesiniyle, hemziyle, lemziyle sürekli senin canını okumak isteyen bir hasmının bulunduğunu düşündükçe yeniden taptaze düşüncelerle bir kere daha Cenab-ı Hakk'a sığınacaksın. Tut elimden beni, tut ki edemem sensiz diyeceksin. Sensiz edemem ne gece ne gündüz, ne bir anı seyyale. Bu kendi kendine söylenmiş bir söz değil. Allah Resulü ya hayyu ya kayyum. Ey hay kayyum Allahu, ondan sonra gelen iki isim ve onları ismi azam arasında sayanlar var. Bir hayat. Hayat sıfat her şeyin başıdır. Hayat olmadan vücudun bir manası yoktur. Hay kayyum o hayatı devam ettiren isim demektir. Ya hayyu ya kayyum bir rahmet ki estağîn. Senin rahmetine sığınıyorum. La tekilni ila nefsi tarfet ayn. Beni benimle göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Nebi söylüyor bunu. Allah onu göz açıp kapayıncaya kadar nefsiyle baş başa bırakmıştır. Fakat bize ders veriyor. Diyor, ben bu mevzuda bir endişe taşıyorum. Endişe taşıyın. Nefsinizle baş başa kalma endişesini taşıyın. İşte tut elimden, tut ki edemem sensiz. Mülahazası. Onun kaynağı. Ama bilmem ki insanlar, hatta dahası insan-ı müminler bu mülahazanın neresindeler? Ve ben aldanan insan. Orada ben demek caiz. Hiç ben deme. Fakat ne haltlar karıştıran biri var, işte o benim. Orada tokmağını yemiş davul gibi sesini yükseltebilirsin. Ben yakın durduğum halde uzaklığa ait ne kadar halt varsa hepsini yapan yakınlık atmosferi uzaklığa ait işler. Ne ayıp şey. O diyor ben sana şah damarından daha yakınım. Onu görmezlikten, duymazlıktan, hissetmezlikten gelmek ne demek? Tartsalar o işi, o işin karşılığına çıkan kelime küstahlık çıkmaz mı? Evet, herkes hayat dairesi, kendi iklimi, kendi atmosferi açısından olup biten handikapları bağlayacağı böyle faktörleri bulunca zannediyorum kendiyle yüzleşmeye çalışır. Nefsini sorgular, Allah'a dayanır, bir kere daha sahaya sarılır, tevfik-i ram olur ve yürür. Nurlarda Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak diyor. O surlar neler olabilir? Kur'an'ın doğrudan doğruya kendini müdafaa etmesi ne demektir? Kur'an ilahi teminat altında olma güveniyle inmiştir. Biz o meseleyi herkesin anlayabileceği şekilde anlatırken bu mülazadan kat'i nazar ederek biraz meseleyi sadece Allah'a hamdolsun hafızlar yetişmiş. Onun maali münifine ulaşmak için çok cins böyle dimağlar, prototipler, bütün himmetlerini, güçlerini, kuvvetlerini o istikamette harcamışlar. Çok önemli tefsirler, yorumlar ortaya koymuşlar. Kur'an'ın yenilmez gücünü, onun derinliğini, enginliğini anlatmak için ellerinden gelen hiçbir şeyi esirgememişler. Mülahazalarına bağlıyor ve diyoruz ki Allah muhafaza etmiş Kur'an-ı Kerim. Ona tayir, tahrif girmemiş. Kur'an olduğu gibi duruyor elimizde. İşte bu sayede olmuş Allah'ın inayetiyle. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer efendilerimizin gayreti müsellem. Görmezlikten gelinemez, nankörlük olur. Hazreti Osman efendimizin nüshaları çoğaltma istinsah ameliyesi. Görmezlikten gelmek körlük olur onu. Sahabe-i kiramın o mevzuda gayretleri, o kıraat imamlarının o mevzuda gayretleri, Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan geldiği dönemde orijinalitesi neyse şayet, orijinalitesiyle korunması ve bugün de orijinal olarak bize sunulması için lazım gelen her şeyi yapmışlar. Cenab-ı Hak sahilerini meşhur etsin. Onları Firdevs'te sevindirsin. Bunlar çok önemli şeylerdir. Fakat hıfzedilme teminatıyla gelme meselesi Allah'a ait bir şeydir ki manevidir. Bunlar nedir ona göre? Allah Celle Celaluhu bunları da kullanmış, onları da sevaplar kılmıştır. Onları Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmekle tebcil etmiş, takdir etmiş, teşrif etmiş, tekrim etmiş, ikramda bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in surları bir yani şimdi şu mülahazaların yıkılması, Kur'an Allah'ın teminatı altındadır. Kur'an nüzul ettiği andan itibaren günümüze kadar herhangi bir değişikliğe uğramadan gelmiştir. O bir Allah kelamıdır. Tarif edilirken deniyor ya yani Allah tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 23 senede ceste ceste nazil olmuş, Cibril'i emin getirmiş, o muhafaza edilmiş. Peygamberimiz söylemiştir. İşte surlardan bir tanesi yıkıldı yani. Bir kısım insanlar bu mevzuda böyle bir mülazaya saplanırlarsa bir sur yıkıldı demektir. Hafızlık çok önemli bir meseledir. O meselenin önünü alıp kursu kapattığınız zaman bir suru yıktınız demektir. Onun hakaikine tercüman olabilecek, o işin ilmini yapan, bütün ilahiyatların kapısına bir kilit vurduğunuz zaman bir surunu yıktınız demektir. Bunlar hep koruyucu şeylerdir yani. İç içe kaleler gibi şeylerdir bunlar. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapabilecek seviyede insan yetiştirmediğiniz zaman, hususiyle günümüzde o teşrih emirleri okumanın kelam sıfatından gelen ilahi beyanı okumanın yanı başında tekvini emirleri didik didik edecek, hallac edebilecek ilim adamlarını yetiştirmediğiniz takdirde mefluç bir Kur'an anlayışına sebebiyet vermiş olacaksınız. Kur'an'ın bir surunu daha yıkmış olacaksınız. Kur'an-ı Kerim'e çöl kanunu denecek. Ve bu mevzuda önleyici bir şeyiniz yoksa Kur'an'ın bir surunu daha yıktınız demektir bu. Günümüzdeki insanların bile bir tane biliyorum ben 14 asır evvel gelmiş bir kitapla mı yani filan. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Ve buna karşı sessiz kalınıyor. Bu müfteriye bu bağışlayayım. Bu terbiyesiz adama bu küstaha bir şey denemiyorsa şayet, kanun, nizam, fertler buna karşı dava açamıyorlarsa, bu terbiyesizi mahkum edemiyorlarsa, bunu ondan cüret alan başkaları da söyleyecektir. İşte bir sur yıkıldı demektir. Sur yıkıldı. Bu surlar peşi peşine yıkılıyor. Şimdi bunların hiçbiri yıkılmadan evvel o zaman görüyor o zat onu. Gördüğü rüyada eskiden Ararat Dağı denilen Ağrı Dağı'nda infilaklar oluyor. Dünyanın dört bir yanını o dağ adeta lav püskürtüyor gibi kayaları salıyor. Ve sonra birisi ona gayipten diyor ki Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak. Kur'an müdafasız kalacak. Ve sen günümüzde onun müdafi olacaksın diyor. Bu defa demek ki belli bir süre yani ne Kur'an'ı kendi büyüklüğü, ululuğuna uygun şekilde tefsir edecek insan kalacak. Ne de onun hıfzını eskiden olduğu gibi en çok hafız yetiştiren millet Türk milleti. O ölçüde hafız yetişecek. Ne Kur'an'ı anlama cehdi ve gayreti olacak. Ne Kur'an adına, Kur'an zaviyesinden, biraz evvel arz ettim, Kur'an gezi gözü arpacıyla tekvini emirlere bakma mülazası kalacak. Öyleyse doğrudan doğruya ilk indiği dönemde onu kendi cazibesiyle, kendi güzelliğiyle insanlara yeniden bir kere daha anlatmak icap edecek demek oluyor yani. O vazifeyle tavzif edildiğini anlıyor. O rüyayı öyle yorumluyor ve kendisini o işe veriyor. Bugün kısmen onun gördüğü o rüyaya tahakkuk etmiş. O rüyayı yorumlaması da tahakkuk etmiş. Ve gelecekte biz vade vefada hulfetmezsek, Allah'la aramızdaki ahde karşı saygısız davranmazsak, Allah'a verdiğimiz sözü tutarsak, Allah'ın izniyle dediği şeyler hepsi sonuna kadar tahakkuk edecektir. Bu hakikaten Kur'an kendi kendini ifade edecek. Başkalarının kafası çatlasa bile kafalarını çatlatırcasına gür sesiyle bir kere daha gürleyecek. Bir kere daha yerle bir olacak eyyami tağut Allah'ın izni inayetiyle. Ve çağı Kur'an çağı olacak. Kur'an düşmanları istemese bile yuridûne en yutfû nurallâhi be efvâhim ve yeballahu illa en yutimme nuruhu ve lev kerhel kafirun. Allah'ın nurunu, Kur'an'ı söndürmek istiyorlar. Allah hayır diyor. Ben onun sönmesini istemiyorum. Çünkü Kur'an kainatın beyni mesafesindedir. O gitse küreye az, sersemleşmiş başını başka bir küreye çarpacak ve kıyamet kopacak. Ve yeballahu illa en yutimme nuruhu ve lev kerhel kafirun. Kafirler istemeseler, hoşlanmasalar bile Allah nurunu tamamlayacaktır. Başka bir ayette yuridune liyutfi nurallah ve efayim vallahu mütimmi nuri diyor. Ona bu fasıl itibariyle bakabilirsiniz. Çünkü burada vallahu mütimmi nuri cümlesi cümle ismiyedir. Allah sürekli nurunu tamamlama şeyini, rububiyetinin gereğini göstererek sizin içinize inşirah salıyor. Ümitlerinizi coşturuyor, şahlandırıyor. Ve içinizi serin tutmanızı istiyor. Onların katiyen bir şey yapamayacakları teminatını veriyor. Vallahu mütimmi nuri ve lev kerihel kafirun. Huvellezî ersele resûlehu bil huda ve dînil hak liyuzhirehu aleddîni kulli ve lev kerihel müşrikûn. O Habibini gönderdi. Hidayetle, dini hakla, liyuzhirav aleddini küllü, o din bütün dinlere galebe çalsın. Dine, din şeklindeki organizasyonlara, din adına işte ortaya atılmış bütün sistemlere, bütün felsefi sistemlere galebe çalsın diye o şanı yüce Resulü'nü gönderdi. وَلَهُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Allah'a eş ortak koşanlar bundan hoşlanmasalar bile bu hatmi bir şeydir. Katiyen olacak ve bunun önünü kimse alamayacak. Bir gün ışıklar gelecek, bütün dünyayı dolduracak, ışık karanlığı boğacak, karanlığın çocuğu yarasalar sığınacak, delik arayacak. Evet. Sonra siz ellerinizle Kur'an'dan meşalelerle zavallılar bütün karanlıkta kalmasınlar diye çekildikleri mağaralarda onlara meşaleler götüreceksiniz. ışık tutacaksınız. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'elüke mucibati rahmetik ve azayime mağfiretik. Vel ismete min kulli zembi vel ganimete min kulli bir. Vel selamete min kulli ismi. La teda'lena zemben illa gafertek. ولا هم من الا فرجت ولا حاجه لي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين حاجتنا ربنا آل كلمه الله وكلمه الحق ودين الاسلام في كل انحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل انحاء العالم الى الايمان والاسلام والاحسان والقران والى معرفتك ومحبتك وشوقك واشتياقك واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين واجعلنا علماء حلماء سلماء أواهين أوابين منيبين متواضعين خاشعين متخلقين بأخلاق القرآن وصلى الله على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.